نوای نی. در ادامه برنامه‌های پیشین اکنون از کتاب مثنوی و گلزار معنوی صاحب دلان سخن سنج را دستگوری دیگر برمغان آورده‌ایم. امید است که رایحه دلپذیران مشام جانتان را عطرآگین سازد و دامان صبر و اختیارتان را از کف برباید. دستگلی که به ارمغان آورده‌ایم دستگل محمدی است که از آن عطر و بوی گل سرسبد باغ آفرینش را استشمام توان کرد. آری، داستانی از اخلاص علی این دست پرورده دامان محمد فراهم آورده ایم و به محضر صاحب دلان تقدیم می‌داریم. امید ما بر آن است که این دست گل صدق و اخلاص زینت جان و دل پاک بازان قرار گیرد و زیب و زیور محفل انسشان واقع شود. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل. در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. او خدو انداخت بر روی که ماه سجده آورد پیش او در سجدگاه. در زمان انداخت شمشیران علی، کرد او اندر قضایش کافلی. علی آن شیر بیشه حق آنجا که بر مبارزی در صحنه پیکار دست یافته و میخواهد سر او را از تن جدا و خلقی را از سرکشی و آزار او رها سازد، به ناگهان قدم واپس می‌نهد و دست از کشتن او بر می‌دارد. مبارز به خاک افتاده و خود را آماده مرگ ساخته حیرت زده به علی نگاه می‌کند که در میدان کارزار و در میان گرد و غبار به قدم زدن پرداخته و کار او را یک سره نمی کند. عجبا، بر دشمن قوی دست یافتن، سپس او را به حال خود رها کردن و به دیگر روش دافتن، چه دلیلی را در بر تواند داشت و چه منطقی را در پی؟ آیا علی مسامحه می کند؟ هرگز، زیرا مسامحه در کار حق از مرد حق به دور است. آیا خستگی بر او غالب گردیده و دغدغه ترمیم قواست؟ هرگز، چون علی در میدان جنگ بزرگ شده و همچون ذوالفقارش که در کوره آتش آب دیده شده است، خود او نیز در کوره جنگ هزاران گونه سختی را به جان و دل پذیرا شده و از آن آب دیده بیرون آمده است. دست توانای او همان دست خیبرگشایی است که در قلعه را تا بدان حد سنگین و ستبر از جای برمی کند و بر فرق خود سپر می سازد. چه شده است که این دست توانا از آختن ذوالفقار بر فرق دشمن عاجز مانده است؟ چه باری بر دوش علی سنگین می کند که دست او را از حرکت باز داشته و چه نیروی او را به عقب می کشاند که پای او را یارای آن نیست که به سوی خصم در خون غلطیده گامی فراتر نهد؟ گشت حیران آن مبارز زین عمل، از نمودن عفو و رحم بی محل. گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چف کندی مرا بگذاشتی. آن چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدی تو سوس در اشکار من؟ آن چه دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنان برقی نمود و باز جست؟ در محل قهر این رحمت ز چیست؟ اژدها را دست دادن کار کیست؟ موسیقی علی، چه دیده ای که دیده را از کشتن خصم بردوخته ای؟ و چه شکاری در نظرگاهت قرار گرفته که صید خود را به حال خیش رها ساخته ای؟ آیا مبارزی قوی تر از عمر این مرد نام‌آور عرب یافته ای که میخواهی با او دست و پنجه نرم کنی؟ و آیا عقاب بلند پروازی را دیده ای که شکاری همچون او در نظرت همچون صعوه جلوه می نماید؟ ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه واگو از آنچه دیده ای. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. بازگو دانم که این اسرار هوست، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. بازگو ای باز عرش خوش شکار، تا چه دیدی این زمان از کردگار؟ چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای حاضران بردوخته. راز بگشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. چه بی شمشیر کشتن کار او، چشم تو ادراک غیب آموخته. چشم پاسخی را که علی آن یک تاز عرصه پیکار در پاسخ خصم بیان می‌فرماید، چنین بازگو می‌کند: گفت من تیغ از پی حق می‌زنم، بنده حقم نه مأمور تنم. شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا. من چو تیغم پرگوهرهای وصال، زنده گردانم نکشته در قتال. اون نپوشد گوهر تیغ مرا، باد از جا کی برد میغ مرا. کهنیم کوهم ز صبر و حلم و داد، کوه را کی در رباید توند باد. آن که از بادی رود از جا خسی است، زان که باد ناموافق خود بسی است. باد خشم و باد شهوت باد آز، برد او را که نبود اهل نیاز. تیغ حلمم گردن خشمم زده است، خشم حق بر من چو رحمت آمده. آنگاه مولانا علت اصلی خودداری علی را از کشتن حریف چنین بیان کرد: چون در آمد علتی اندر قضا، تیغ را دیدم نهان کردن سزا. چون خدو انداختی روی من، نفس جنبید و تبه شد خوی من. نیم بحر حق شد و نیمی هوا، شرکت اندر کار حق نبود روا. آنگاه که هدف تقرب به خداوند است، نباید چیز دیگری را در آن شرکت داد. اگر مجاهدی تیغی از نیام بر می کشد، باید برای از میان بردن طاغوتی باشد. و اگر گلوله‌ای را در سینه مستکبری جای می دهد، برای در هم شکستن سد راه فضیلت و تعالی باشد. و هرگز غرض‌های شخصی را در این جهاد مقدس دخالت ندهد و هوای نفس را بر وظیفه خدایی خیش رجحان نبخشد. آری، اخلاص باید پیوسته در مد نظر مؤمن باشد، یعنی از هوای نفس و خواسته‌های محدود خیش خلاص شدن و برای خداوند خود را خالص گرداندن. و توجه شود که چنین اخلاصی که در شخص پدید می آید بر روی دیگران اثرات بسیار مثبتی بر جای می گذارد و آنان را به سوی مکتب اخلاص و توحید هرچه بیشتر متمایل می کند. همچنان که در این داستان می بینیم که آن مبارز و حریف میدان علی که حتی پس از به خاک افتادن از بغض و کینه نسبت به علی و مکتب علی و خدای علی سرشار بود، به یک باره از نظر فکری دگرگون می شود و حقیقت محض را با جان و دل می پذیرد. و بسیاری از یاران و نزدیکان او نیز با شنیدن آنچه علی این شیر مرد عرصه پیکار و جوان مرد پهنه ایثار انجام داده است به ایمان روی می آورند و به بندگی خالق و خدمت خلق بیان می نمایند. گبر این بشنید و نوری شد پدید در دل او، تا که زناری برید. گفت من تخم جفا می کاشتم، من تو را نوعی دیگر پنداشتم. تو ترازوی عهد خوب بوده ای، بل زبانی هر ترازو بوده ای، تو تبار و اصل و خیشم بوده ای، تو فروغ شمع کیشم بوده ای. من غلام آن چراغ شمع خو که چراغت روشنی پذرفت از او. من غلام موج آن دریای نور کو چنین گوهر درآرد در ظهور. عرضه کن بر من شهادت را که من بر تو را دیدم سرفراز زمان. قرب 50 کس ز خویش و قوم او عاشقانه سوی دین کردند رو. او به تیغ حلم چندین خلق را، وا خرید از تیغ چندین حلق را. مولانا از داستانی که بیان می کند در خاتمه این نتیجه را می گیرد که هرگز در امور نباید دامان صبر و بردباری را از دست داد و زمام اختیار را به دست نفس سرکش سپرد که عواقب آن دردناک خواهد بود. آری، پیروزی نهایی در گروه صبر و شکیبایی است و بزرگترین عامل مردفیان و صف شکن همانا تسلط بر نفس می باشد. تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر. تا نوبت دیگر که دست گل دیگری از گلزار معنوی مثنوی به محفل دوستداران عرفان و ادب تقدیم می داریم، شما را به خدا می سپاریم. فیض حق بر شما صاحب دلان مستدام و دست علی پشت و پناهتان باد. این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر این زمان